پدا هر سپا بهاین تمنا مغری وائن در ملک تئی جائن تمنا مغری وائن صدگم ابھی گم اب در ملک نشتا تو انچمنا نازی BalochMultimedia.com.